Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zapowiadają, że będą zabiegać o utrzymanie praw dla swoich obywateli po Brexicie. Obrońcy praw człowieka w Rosji alarmują po niedzielnych demonstracjach. Sądy skazują ludzi bez rzetelnego zapoznania się ze sprawą. Według stołecznej policji wczorajszy wyrok nie przesądza, że na bulwarach w Warszawie można pić alkohol. Jutro brytyjska premier ma oficjalnie uruchomić artykuł 50 traktatu lizbońskiego, a to oznacza, że rozpocznie się procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tymczasem kraje Grupy Wyszehradzkiej zapowiadają walkę o prawa swoich obywateli mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii. Po obradach premierów w Warszawie szefowa polskiego rządu Beata Szydło zapewniała. Dla Polski ważne są kwestie zabezpieczenia interesów polskich obywateli, którzy pracują, mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale również zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej. Czeski premier Bohuslav Sobotka podkreślał, że negocjacje z Wielką Brytanią będą trudne. Musimy uważnie przyglądać się zmianom, jakie w następnych dwóch latach mogą zachodzić na brytyjskim rynku pracy. Przez następne dwa lata Wielka Brytania będzie wciąż członkiem Unii Europejskiej i będzie mieć zarówno prawa, jak i obowiązki. Wielka Brytania nie powinna wprowadzać teraz żadnych znaczących zmian na rynku pracy, jakie mogłyby odbić się na obywatelach krajów Unii Europejskiej. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii ma potrwać dwa lata, a pod koniec kwietnia jest zaplanowany nadzwyczajny unijny szczyt, który ma być poświęcony szczegółom negocjacji dotyczących Brexitu. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Ponad 30 mieszkańców Moskwy trafiło już do aresztu za udział w niedzielnej demonstracji. Według obrońców praw człowieka stołeczne sądy w pośpiechu, bez wnikliwego zapoznania się ze sprawą, wydają wyroki skazujące, za każdym razem odczytując identyczne uzasadnienia. A przypomnijmy, Rosjanie w Moskwie, ale także w innych miastach wyszli na ulicę, domagając się wyjaśnień w sprawie informacji podanych przez Fundację Walki z Korupcją opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Twierdzi ona, że premier Dmitrij Miedwiediew ma ukryty majątek w Rosji i za granicą wart miliony dolarów. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Większość dotychczas skazanych odesłano za kraty na okres od kilku do kilkunastu dni. Wyższe wyroki orzeczone zostały wobec współpracowników Fundacji Walki z Korupcją, tej samej, która ujawniła finansowe powiązania premiera Dmitrija Miedwiediewa z rosyjskimi oligarchami. Wśród ukaranych jest także inicjator protestów Aleksiej Nawalny. Opozycyjny polityk musi zapłacić grzywnę w wysokości 20 tysięcy rubli i odsiedzieć w areszcie 15 dni. Wcześniej obrońcy praw człowieka alarmowali, że policja torturuje zatrzymanych zwolenników opozycji, umieszczając ich w przepełnionych celach, nie pozwalając spać i nie dając im ani wody, ani jedzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Donald Trump zmienia politykę klimatyczną Stanów Zjednoczonych. Prezydent podpisał w tej sprawie specjalny dekret. Mowa jest w nim m.in. o niezależności energetycznej. Prezydent Trump podkreśla, że jego dekret to koniec wojny z węglem i koniec przepisów prowadzących do bezrobocia. W praktyce łatwiej będzie teraz korzystać z paliw kopalnych. Jednocześnie chodzi także o cofnięcie decyzji Baracka Obamy dotyczących walki ze zmianami klimatu. Trump zablokował ustawę wymuszającą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z tak zwanym porozumieniem paryskim. Obecnie Amerykanie produkują 2/3 swojej elektryczności z węgla i gazu, 1/5 z atomu i kilkanaście procent ze źródeł odnawialnych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do wczorajszego wyroku warszawskiego sądu, który uznał, że mężczyzna, który pił piwo na schodach stołecznego bulwaru, nie powinien był dostać za to mandatu, bo bulwar nie jest ulicą, stwierdził sąd, a przepisy mówią wyraźnie o zakazie picia na ulicach, placach i w parkach. Jednak według policji ta sprawa nie przesądza, że na bulwarach można pić alkohol, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Wczorajsze orzeczenie sądu odnosiło się do konkretnej osoby, konkretnego przypadku i bardzo dokładnie sprecyzowanego miejsca, co jest tutaj istotne, ponieważ w przekazie medialnym pojawiają się chociażby hasła, że wolno pić nad brzegami Wisły. No nie zupełnie, ta rzeka ma wiele kilometrów, te brzegi również są różnie zagospodarowane i nie wszędzie taka możliwość istnieje. Zgadza się z tym rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski, podkreślając, że skoro przepisy są niejasne, to każda sprawa powinna być rozpatrywana oddzielnie. I dodaje, że z odsieczą mógłby przyjść stołeczny ratusz. żeby precyzyjnie zakreślić w Warszawie strefę, w której wolno spożywać ten alkohol i oddzielić ją od ulicy, od stref, gdzie tego robić nie można. Wydaje się to możliwe. Władze Warszawy informują, że zastanowią się, czy na bulwarach wyznaczyć dodatkowe tereny, gdzie nie będzie można pić alkohol. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Po emocjach w meczach eliminacyjnych dziś w Europie grali towarzysko, że aż miło. Włosi w Amsterdamie pokonali 2-1 Holandię. W Italii zagrał Gianluigi Donnarumma, stając się tym samym najmłodszym bramkarzem w historii Squadra Azzurra, który zagrał od pierwszej minuty spotkania. Zawodnik Milanu ma zaledwie 18 lat i 31 dni. W Serie A debiutował już jako 16-latek. Wyjątkowy dzień także dla Hugo Lorisa. Bramkarz Francji zagrał po raz 87 w barwach narodowych i zrównał się pod względem liczby występów z legendarnym Fabienem Barthezem. Francja przegrała z Hiszpanią 0-2, a to 14. porażka Le Bleu na Stade de France. Znowu strzelił Cristiano Ronaldo. Trafił na swojej wyspie Maderze, ale Portugalia przegrała 2-3 ze Szwecją, tracąc 2 gole, kiedy zawodnika Realu Madryt nie było już na boisku. Jeszcze więcej bramek zobaczyli kibice w Soczi. Na zmodernizowanym obiekcie olimpijskim, który będzie areną zmagań przyszłorocznych Mistrzostw Świata, Rosja zremisowała 3-3 z Belgią. Sędziował Polak Szymon Marciniak. Pierwsza bramka padła już w 3 minucie dla Rosji. Po pierwszej połowie było już jednak 3-1 dla Belgów, a sędzia spotkania, którym był Szymon Marciniak, nie bał się podyktować karnego dla gości. Trener reprezentacji Rosji, znany w Polsce, Stanisław Czerczesow, który wcześniej był trenerem Legii Warszawa, w drugiej połowie bardzo energicznie motywował swoich zawodników do walki. Przyniosło to efekty. W 2 minucie doliczonego czasu bramkę dającą remis strzelił dla Rosji Aleksander Bucharow. Belgijski dziennik Le Soir w swoim internetowym wydaniu pisze, że remis to tak naprawdę klęska drużyny nazywanej Czerwonymi Diabłami. Tomasz Majka, Polskie Radio. By zagrać na Mistrzostwach Świata, walczą w eliminacjach w Ameryce Południowej. Bez Lionela Messiego gra Argentyna przeciwko Boliwii. Kapitan Blanco Celestes został zawieszony na 4 mecze za niesportowe zachowanie. W poprzednim wygranym spotkaniu z Chile obraził sędziego bocznego i odpocznie trochę od gry w barwach narodowych. A w La Paz gra się ciężko wszystkim. Boisko jest położone na wysokości 3800 metrów. Ciężko się bardzo oddycha, widać to po wyniku. Boliwia prowadzi 1-0 po pierwszej połowie. Argentyna bez Messiego to jak Wielka Brytania bez Andiego Murraya, a właśnie bez Szkota będzie musiała sobie radzić reprezentacja wyspiarzy w ćwierćfinałowym meczu Grupy Światowej Pucharu Davisa z Francją. Lider światowego rankingu tenisistów nabawił się kontuzji łokcia. A skoro tenisie, to grają w Miami. Czeszka Karolina Pliskova została pierwszą półfinalistką turnieju, a w turnieju mężczyzn Rafael Nadal zameldował się w najlepszej ósemce. Dosłownie przed chwilą pokonał Francuza Nicolę Mauriego 6-4 i 7-6. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00, już teraz zapraszam. Jeszcze informacje o pogodzie. W nocy na zachodzie do 8 stopni, na południu 2-3 stopnie, na wschodzie i na północy 4-5. Jutro od rana dużo chmur na wybrzeżu wschodnim i na północnym wschodzie, a w innych regionach zacznie się chmurzyć od godzin południowych i może przelotnie padać deszcz. Lokalnie w wielu regionach zapowiadane są także burze. To będzie ciepły dzień, bo na południu i w centrum od 15 do nawet 19 stopni, poza tym od 11 do 14. Trójka. Program trzeci. 8,5 minuty po 23. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie. Razem z Iwanką Kunewą, która audycję realizuje, Natalią Grzeszczyk, która nad audycją czuwa. Po wtorek @polskieradio.pl to nasz adres, bo to już nie wtorek, a jeszcze nie środa, czyli... Powtorek z rozrywki. Jedni piszą wiersze piórem, na maszynie drudzy klepią. Ci pomysłów mają furę, inni z trudem rymy lepią. Ci znowu pisząc o tym różu, a ja A ja piszę wiersze różą, różą.

przy bloku na Orłowicze. Już następna dziewczyna z brzuchem. Sąsiad z domu kasę oblicza, ile forsy wziąć za fuchę. Znów dyskusja jest u sąsiadów, jak odzyskać dobra na kresach. Przez firankę zerkają na dół, czy nie skradli im Mercedesa. A pani genia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było brak. A pani genia, choć świat się zmienia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było brak. Znów balanga jest na parterze obok, parter awans pewnie dostanie. Pokrzykują błędni rycerze w komputerach za ileś baniek. Ktoś się modli do Matki Boskiej, może w zdrapkę fortunę zdrapie. Błyszczą lustra sypialni włoskiej u sąsiada, co bierze łapę. A pani genia, pani genia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było brak. A pani genia, choć świat się zmienia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było brak. Podwyżki za mieszkanie, prąd oraz wodę. A gdy dom nas do snu kołysze i na schodach jest pełno strachów, słychać jak stukają klawisze i jak gra suite skrzypek na dachu. A pani genia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było brak. A pani genia, choć świat się zmienia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było brak. A pani genia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było brak. A pani genia, choć świat się zmienia, starą maszynę w domu ma i pisze wiersze w życiu pierwsze, bo wcześniej czasu było. Wracając jeszcze do technologii, różnych technologii pisania wierszy, jeśli ktoś wybierze sobie taką metodę pisania na starej takiej mechanicznej maszynie, to jeśli zdecyduje się na pisanie tych wierszy na przykład teraz, 24 minuty po godzinie 23, to niech weźmie pod uwagę też jakąś izolację dźwiękową, bo to może przeszkadzać sąsiadom. Przypominam sobie taką rozmowę z Marią Czubaszek, w której to Marysia przyznała się kiedyś do tego, że ona pisała zawsze siedząc na podłodze i maszyna do pisania leżała na podłodze i kiedyś przyszedł sąsiad błagając ją o to, żeby w nocy nie pisała w ten sposób, bo wszystko słychać. No a potem potem sąsiad się wyprowadził, zdaje się, w związku z tymi dźwiękami, które w nocy docierały do niego. To była piosenka o pani Gieni, która pisze wiersze, śpiewał Czerwony Tulipan. Ten wątek wierszy jeszcze będzie nam się pojawiał właściwie do zakończenia dzisiejszego wydania Powtórku z Rozrywki. A propos Marii Czubaszek, to przypominam Państwu jeszcze, że mniej więcej za 25 minut na naszej antenie pojawi się kolejny odcinek Słuchowiska Marii Czubaszek, Nowe przygody Holmesa. A już za parę minut pojawi się w naszym studiu późnowieczorny gość i też porozmawiamy sobie o wierszach. Zresztą jeden z takich wierszy za chwilę autorstwa naszego gościa zaśpiewa Katarzyna Zygmunt, a jeszcze wcześniej nasz gość sam wyrecytuje swój wiersz i od razu Państwo będą wiedzieli, kto za chwilę będzie naszym gościem. Chodzą po głowie mi twoje stopy. W butach, w skarpetach, zziębnięte, nagie. I myślę sobie, że fajnie byłoby schować je w czapce i nosić ze sobą takie i takie, takie i takie. Przedsionków i iluś tam komór jest jeszcze żal i ani go weź. Ten żal jest nieutulony, a żal w serduszku to koniec, to jakby piasek maszynę, to jakby kij włożyć między szprychy, to tak jak kapelusz w kominie, dymi i dymi i dymi i dymi i dymi się strasznie ten. co zrobić z tym szeptem, z tym głosem, który mi ciągle szepcze o tym, co było i nigdy nie wróci, nie wróci, już więcej nie wróci. Jednak dobrze, że radio nadaje po 23, bo można takie niekrótkie piosenki usłyszeć w radiu. Tak. Wspaniale czas płynie. Inaczej o tej godzinie. Dobry wieczór, Robert Górski. Dobry wieczór. Jest Państwa późnowieczornym gościem. To piosenka z Twoim tekstem i ja chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać przy okazji tego późnowieczornego spotkania o lirycznej twórczości artystów kabaretowych, nie tylko kabaretowych, ale czy Twoim zdaniem w ogóle w kabarecie jest jeszcze miejsce na lirykę, na takie właśnie łagodne klimaty? Czy to tylko można wydawać na płytach i potem niech każdy sobie wieczorem prezentuje? Dużo tego miejsca rzeczywiście nie ma, ale sami też go sobie nie zostawiliśmy. Skoro występujemy w salach na kilkaset ludzi, no to ciężko tam się przepchnąć z piosenką tego typu. Tu raczej potrzebny jest żart, czasem dosadny, więc takie miejsca są przeznaczone dla piwnic, a w piwnicach nie występujemy, bo za mało ludzi wejdzie. Paradoks, za mało ludzi. No nie, no tak się życie jakoś ułożyło. Z liryki trudno się utrzymać, o czym wiedział bardzo dobrze Norwid. Ale powiedz, bo u was się... Pochowany w wspólnej mogile, prawda, pod Paryżem. Ale u was się zaczęło właściwie właśnie od twórczości poetyckiej, lirycznej. Dopiero potem się pojawił kabaret, prawda? Bo z tego, co pamiętam, rozmowy o początkach waszej, czyli kabaretu moralnego niepokoju działalności, to było pismo poetyckie, prawda? No tak, każdy chyba, kto się wybiera na filologię polską, idzie tam z takim marzeniem, z taką nadzieją, że podbije świat jako poeta, jako pisarz, i to taki poważny pisarz. Więc my też mieliśmy takie plany, założyliśmy gazetę literacką, gdzie drukowaliśmy swoje wiersze, swoje pierwsze próby jakieś prozatorskie, teksty kolegów. To było kilka numerów tego pisma, to nie była taka efemeryda, tylko zaistniało, przynajmniej w naszym, może nie w wielkim, ale gronie jakimś literackim. Potem wydaliśmy tomik poezji, potem chcieliśmy to przynieść wszystko na scenę, a scena to zweryfikowała. Znaczy, mieliśmy też chyba naturalną potrzebę rozśmieszania ludzi i okazało się, że ta satyryczna strona jest bardziej widowiskowa. Poza tym ja nie umiem śpiewać. Ja bym chętnie śpiewał, tylko nie umiem. I też grać też nie umiem na niczym, więc zostaje mi gołe słowo, a gołe słowo lepiej się broni wtedy, kiedy jest śmieszne. A zajrzałeś ostatnio na przykład do tych gazet sprzed tych wielu lat z polonistyki jeszcze? Zdarzyło ci się gdzieś tam zajrzeć? Trafiłeś na jakieś swoje pierwsze próbki poetyckie? One przetrwały próbę czasu? Próbę czasu. Przetrwały próbę czasu, bo są nadal czytelne te kartki. Nie zżółkły na tyle, żeby nie dało się tego nie rozczytać, więc tak sobie od czasu do czasu zawsze przy okazji jakichś remontów, prawda, jak się wymienia jakiś regał, czy przesuwa łóżko, to wtedy robi się porządek, bo się pozbierało zbyt wiele rzeczy, no i wtedy tak siłą rzeczy wzrok pada na te stare rzeczy, to czasem sobie przeglądam. Są oczywiście radośnie naiwne, oczywiście są, widać w nich wpływ moich tych mistrzów poetyckich z tamtego czasu, czyli Gałczyńskiego, Grochowiaka. Trudno od tego było uciec, ale no, czegoś trzeba zacząć, to wiadomo. No dobrze, ale przy okazji takiego przesuwania regału zdarza ci się, że się też wzruszysz tym, co znalazłeś, czy raczej... No jeśli się wzruszam, no to dlatego, że te rzeczy, jest to rodzaj jakichś tam fotografii, przypominają jakieś rzeczy, o których się już nie pamięta, czy zapomniało, czy się jakoś odsunęło w kąt, jakieś historie a to miłosne, a to jakiś innego rodzaju, więc jest rodzaj pamiętnika zapisanego w wierszach. W tamtym czasie na szczęście jeszcze Facebooka nie było, prawda? I pisało się to raczej na papierze i wydawało się. Ten kłopot dalej mnie nie dotyczy, ponieważ nie jestem dalej na Facebooku. Go nie ma. Dalej go w moim życiu nie ma. Natomiast wtedy były maszyny do pisania. To sobie gdzieś wyciągnąłem, jakąś taką elektroniczną maszynę do pisania i strasznie mnie cieszyło to, że mogę sobie te swoje rzeczy zapisać w ten sposób, bo od razu wyglądało to, bardziej to przypominało poezję niż takie mazy na kartkach zeszytu. Ja wyjaśnię może, skąd pomysł na ten temat naszej rozmowy dzisiaj wieczorem, bo państwo mogli się spodziewać, że jeśli Roberta Górskiego zaproszę, to na przykład koniecznie o uchu prezesa będziemy rozmawiać. No tak. A ja obiecuję, że dzisiaj nie padnie żadne pytanie. Wspaniale, bardzo mnie cieszy, bo właśnie że też mam inną twarz, może mniej widowiskową, ale taka istnieje. No i ten pomysł na tę rozmowę wziął się stąd, że Robert podesłał mi pewną piosenkę. Zaraz państwo tę piosenkę usłyszą. To może powiedzmy, że to nie jest napisane w czasach studiów na polonistyce. To jest świeży utwór, który teraz jest w pewnym spektaklu. Tak, może właśnie opowiem o tym spektaklu. Można go zobaczyć w Teatrze Śląskim w Katowicach imienia Stanisława Wyspiańskiego. W zeszłym roku była premiera spektaklu, potem 80 dni dookoła świata, tam i z powrotem. Tytuł sugeruje, że nie tylko ja jestem jego autorem, tylko też pewien Francuz, ale on nie żyje. A ja tak, więc moja przewaga jest znacząca. Natomiast ja dokonałem adaptacji tej książki na scenę. Wszystko wyreżyserował Robert Talarczyk i pochwalę się, bo rzadko mam okazję to robić, że ta sztuka moja, nasza, otrzymała wczoraj nagrodę Złotą Maskę za najlepsze przedstawienie dla młodzieży. I to, żeby nie było aż tak bardzo, to na terenie Śląska. No to jest bardzo, to jest jak najbardziej. Tak. No ale to przecież nie mały region. To jest spokojnie Śląsk, zaraz będzie Dolny Śląsk i pójdzie dalej. No to proszę państwa, proszę posłuchać tej piosenki, którą Robert mi podesłał parę dni temu, a państwo mogą ją w tym spektaklu w Teatrze Śląskim w Katowicach usłyszeć. Tutaj dodam, że piosenkę tę wykonuje zespół Chłopcy Kontrabasia i oni tam występują też na scenie i są kompozytorami muzyki do wszystkich piosenek, bo jest ich tam niemało. I wszystkie twoje teksty. Wszystkie moje teksty i z tego, co wiem, płyta z tymi piosenkami będzie jesienią do kupienia. A no, to jest taki no, jaskółka. Przedpremierowo, tak u nas. Sam na świecie człowiek zginie, w pojedynkę żyć jest trudno. Sam gotujesz, sam jesz obiad, potem trzymasz łyżkę brudną. Wiesz, że sam ją musisz umyć, nikt ci zmywać nie pomoże. Nikt nie zbudzi cię, gdy zaśpisz, no a budzik, refren proszę. Jak cudownie iść przez życie, słysząc obok kroki czyjeś, i jak lekko jest bić sercu, kiedy obok drugie bije. Ileż traci ten, co nie wie, jak to jest pokochać kogoś. Słońce się do ciebie śmieje, w nocy księżyc puszcza oko. Jak to dobrze poczuć w ręce słodkie ciepło czyjeś dłoni i mieć kogoś, kto od deszczu parasolem cię zasłoni. Jak cudownie iść przez życie, słysząc obok kroki czyjeś, i jak lekko jest bić sercu, kiedy obok drugie bije. Jak cudownie iść przez życie, słysząc obok kroki czyjeś, i jak lekko jest bić sercu, kiedy obok drugie bije. chłopcy kontra Basia, czyli Barbara Derlak, Marcin Nenko, Tomasz Waldowski i Mateusz Modrzejewski w piosence z tekstem Roberta Górskiego ze spektaklu W 80 dni dookoła świata, tam i z powrotem Teatr Śląski w Katowicach. Tak jest, doskonale. Zastanawiam się, jakbyś miał audycję o 4 w nocy, co byś puszczał, to już naprawdę jakieś takie... To samo, tylko jeszcze na wolniejszych obrotach. Jeszcze wolniejsze obroty, robiłbym dłuższe pauzy pomiędzy zwrotkami na przykład. No, nigdy się o tym nie przekonam, ponieważ no, w czwartej naprawdę śpię. Jestem uczciwego człowieka. Przepraszam cię bardzo, parę razy cię widziałem na przykład na pace w Krakowie i to była mniej więcej czwarta. Nie wyglądało to na sen i tym bardziej na uczciwego człowieka. No i tym bardziej nie wyglądało na człowieka, który by słuchał radia o tej godzinie. To prawda, też radia tam nie było żadnego. No jeszcze, tak. Nie, bo paka w tym tygodniu jest, to myślałem, że chcesz do tego nawiązać, bo... A tak, oczywiście. Tam się wszystko zaczęło, tak, to nasze Wadowice. Zaczyna się rzeczywiście od czwartku koncerty w Krakowie. Państwo znajdą sobie na stronie internetowej Paki, a my jeszcze będziemy o tym informować. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tego wątku lirycznego, wywołanego dzisiejszą audycją. Chciałbym, żebyś namówił naszych słuchaczy do tego, żeby jednak pisali wiersze. Po co się pisze wiersze? Po co człowiekowi pisanie wierszy? No oczywiście, no tak jak za młodu każdy powinien być socjalistą, tak? Bo na starość będzie świnią, gdyby było inaczej. Więc człowiek, który nie pisze wierszy jako młody człowiek, też myślę, że stanie się na koniec życia świnią. Czy to o to ci chodziło? Nie wiem. O nic mi nie chodziło konkretnie. Chciałem usłyszeć od ciebie jakąś zachętę do pisania. Tak, no nie, może niepotrzebnie użyłem słowa świnia, bo to jakoś może zniechęci ludzi, ale rzeczywiście no, warto pisać wiersze choćby dlatego, żeby nauczyć się a to pewnej dyscypliny, a to odkryć sobie jakąś wrażliwość, a to mieć chwilę dla siebie, tak jak niektórzy sprzątają na przykład i bardzo lubią to robić, bo wtedy mogą zebrać myśli, więc tak samo jak pisząc wiersz zbiera się słowa, to można zebrać myśli niekoniecznie związane z tym wierszem. My już wspomnieliśmy o tym, że... Anusz wyjdzie ten wiersz na przykład, prawda, to potem ktoś cię zobaczy, ktoś muzykę dopisze, no i nagle sława i audycja w Trójce. Po 23. Mhm. Jeszcze wrócę do tego wątku, bo wspomnieliśmy o tym, że teraz w tej takiej kabaretowej, estradowej działalności nie ma zbyt dużo miejsca na to, żeby te utwory liryczne prezentować, ale to nie znaczy, że ty ich nie tworzysz. Ty piszesz takie rzeczy cały czas? Oczywiście. Piszę sobie cały czas z myślą, że gdzieś ktoś je wykorzysta. No, napisałem tutaj teksty do właśnie tego spektaklu i cały czas sobie coś tam grzebię. Ten wierszyk na początku taki malutki. Erotyk sobie tak napisałem. Trzeba mieć trochę na to czasu. Rzeczywiście teraz jestem pochłonięty przez to, o czym nie mówimy, ale to się skończy. Kiedyś wrócę do tego, o czym rozmawiamy. Więc nie jest tak najgorzej. A też jeśli chodzi o lirykę, pamiętam, jak pierwszy raz pojawiliśmy się na festiwalu w Opolu, to było znaczące też doświadczenie. Mieliśmy tam dwa skecze przydzielone piosenką, taką dosyć właśnie liryczną i w trakcie śpiewania tej piosenki patrzyłem, jak wszyscy się zerwali jak stado ptaków, żeby pójść na kiełbasę na koronę z tego amfiteatru, więc to mi dało do myślenia. No, wszystko ma swoje miejsce. Rzeczywiście ciemna piwnica jest najlepsza, jeśli chodzi o przekazywanie treści lirycznych, natomiast amfiteatr to raczej nie. Ewentualnie tematycznie to dopasować. Gdybyście mieli piosenkę Idźcie po kiełbasę na koronę, to podejrzewam, że no albo gdybyśmy mieli program w amfiteatrze złożony z samych piosenek, no to ludzie by byli dezorientowani, bo ile razy można iść na kiełbasę, tak? Mhm. Jeszcze jedna piosenka liryczna pojawi się na zakończenie naszej rozmowy, ale ta piosenka to będzie już, jeżeli pozwolisz, nie twojego autorstwa, tylko autorstwa twojego kolegi z kabaretu, Mikołaja Cieślaka. O, do licha. No tak będzie. No trudno. Zgoda. Bardzo ci dziękuję. Robert Górski był państwa dzisiejszym wieczornym gościem w Trójce. Dziękuję. Dobranoc. W barze bez kantów dymi w nos bigos i wódka, śledź nieżywy i dobrze jest, choć czasem coś bardzo rozczula nas i dziwi dziecięce zdjęcie, co w portfelu noszę i widzę zawsze, gdy wyjmuję forsę, by dokupić. ogórków, śledzia setki trzy. No i ta głupia rękawiczka, w którą chowałam małe dłonie, a która teraz nie wiem jak nagle znalazła się koło mnie w barze bez kantu. Dymi w nos bigos i wódka, śledź nieżywy i dobrze jest, choć czasem coś bardzo rozczula nas i dziwi. Byliśmy mali, padał śnieg, gwiazdy mrugały do nas z nieba, bezpieczne tak i bliskie tak, jak świerszcz co za kominem śpiewa. Byliśmy mali, padał śnieg i czarodziejska biel z oddali tak miękko otulała nas, jak ten czerwony stary szalik w barze bez kantu. Bigos i wódka, śledź nieżywy i dobrze jest, choć czasem coś bardzo rozczula nas i dziwi. Dobrze jest, choć czasem coś bardzo rozczula nas i dziwi. Bar bez kantów, tekst Mikołaja Cieślaka, a śpiewała tę piosenkę Karolina Rabenda, kompozytorka tego utworu. Pojawił się w tej piosence czerwony szalik, a czerwona skarpetka pojawi się za chwilę. Taki tytuł nosi kolejny odcinek serialu słuchowiskowego autorstwa Marii Czubaszek, Nowe przygody Holmesa, czerwona skarpetka. To jest nagranie z ilustrowanego magazynu autorów z 24 wydania tej audycji, które swoją premierę miało u nas w Trójce 30 sierpnia 1974 roku. Występują Anita Dymszówna, Marek Walczewski, Mieczysław Pawlikowski. Na zakończenie już naszego spotkania piosenkę Piotra Bukartyka zaśpiewa Katarzyna Żak, a my Państwu dziękujemy. My, to znaczy Iwanka Kunewa, Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus. Holmesie, jesteś? Nie. A kiedy przyjdziesz? Myślę, że niedługo. No to dobrze, bo... O, do licha, a... Kim pan jest? Moje nazwisko nic panu nie powie. Może natomiast moje przezwisko. Dwunogi dusiciel grzybów z Bostonu. Doktor Watson, bardzo mi przyjemnie. Chwileczkę. Przecież mój przyjaciel tydzień temu oddał pana w ręce policji. Dostał pan 2 lata z powieszeniem. Dlatego właśnie tu jest. Nie rozumiem. No ponieważ wyrok, który zawdzięczam pańskiemu przyjacielowi, tudzież tobie, Watson. Nie, pan przecenia mnie. Mój udział w tej sprawie był prawie żaden. Nie doceniasz się, Watson. Nie, kiedy naprawdę. No, to byłoby nieuczciwe w stosunku do mego przyjaciela, który dwoił się i troił, żeby pana oddać w ręce policji. No, może mi pan wierzyć, że to była tylko i wyłącznie zasługa Holmesa. Brawo, przyjacielu. Szczerze mówiąc, nie posądzałem cię o taką lojalność. A Boga, Holmesie, to ty? Oczywiście. Wybacz mi, mój drogi, to małe przedstawienie, ale chciałem cię sprawdzić. Doszły mnie bowiem plotki, że czujesz się niedoceniony przeze mnie i że rozpowiadasz po całym Londynie, że większość moich sukcesów jest twoją zasługą. Nie, no, Holmesie, obrażasz mnie. Jeszcze raz przepraszam. I więcej o tym nie mówmy. A swoją drogą musisz przyznać, że jestem mistrzem charakteryzacji. Ja wiem. I dlatego, kiedy tylko zobaczyłem tego dwunogiego dusiciela, od razu wiedziałem, że tak genialnie przebrać się za niego mogłeś tylko ty. No, jesteś naprawdę genialny, Holmes. Zdaje się niestety, że jest to powszechna opinia. Klienci nie dają mi chwili spokoju. Otwórz, przyjacielu. Otwieram. Dzień dobry. Czy pan Sherlock Holmes? Zgadła pani. A zupełnie pan do siebie niepodobny. Przeprowadzałam z panem rok temu wywiad. Dla pisma kieszonkowy detektyw, tak? Tak, tylko nie kieszonkowy, a jednogłowy i nie detektyw, a gangster. Ale dzisiaj przyszłam do pana zupełnie prywatnie. Tylko wolałabym w cztery oczy. No, przy moim przyjacielu może pani mówić wszystko. To doktor... Ewa, oczywiście, jak mogłam nie poznać. Jestem doktor Watson, łaskawa pani. Moja prawa ręka. Tak, bo przyjaciel jest mańkutem. Tak, a można wiedzieć, co panią do mnie sprowadza? No, od pewnego czasu dostaję listy z ostrzeżeniem, że zostanę zamordowana. Anonimy? No, żeby. Anonimów poważnie bym nie traktowała, ale te listy są podpisane. O, to bardzo ułatwi odnalezienie ich nadawcy. No, pod warunkiem, że jest również podany adres. A niestety... Adresu nie ma. Jest tylko podpis Serdeczny przyjaciel hrabia N. A ciekawe, dlaczego podał tylko pierwszą literę nazwiska? Może więcej nie ma, ale jeśli jest pani serdecznym przyjacielem, to musi pani wiedzieć, kto to jest. No. Ja na przykład znam nie tylko nazwisko swego przyjaciela, ale nawet imię. Sherlock Holmes. No tak, ale Sherlock Holmes jest jeden, a pani może mieć wielu przyjaciół, niestety. No, rzeczywiście, mam ich sporo. Ale hrabiego na N znałam tylko jednego. W takim razie dedukuję, że to właśnie on. Do licha, Holmesie. Jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji. Obawiam się jednak, że to nie on pisze. Dlaczego? Bo po pierwsze od 2 lat nie żyje. A kiedy otrzymała pani pierwszy list? Miesiąc temu. To rzeczywiście mało prawdopodobne, żeby on właśnie był autorem tych listów. Tak. Ale nie przesądzajmy sprawy. Ma pani przy sobie jeden z tych listów? Tak, wszystkie, proszę. Są ponumerowane. Droga Miss Brown, z przykrością muszę panią zawiadomić, że za 6 tygodni, licząc od dzisiaj, zostanie pani zamordowana. Prawdopodobnie przez uduszenie żółtą skarpetką. W najlepszym razie beżową, ale na pewno nie czerwoną, choć jest pani w tym kolorze najładniej. Oczywiście żółtą czy beżową skarpetkę można by ufarbować na czerwono, ale nie przypuszczam, żeby po tak przykrym incydencie, jakim będzie dla pani jej uduszenie, chciało się pani jeszcze farbować. Łączę wyrazy współczucia. Serdeczny przyjaciel hrabia N. Tak ciekawe, dlaczego nie może to być czerwona skarpetka? Skoro adresat wie, że w czerwieni jest pani najbardziej do twarzy. Skarpetki, mój drogi, nosi się na ogół na nogach. Więc praktycznie w tej sytuacji twarzowy kolor nie jest istotny. No ale za nogi się nie dusi. Przepraszam, co pani źle się czuje? Nie, znakomicie. Mogłabym prosić trochę wody. Jeśli pani chce wziąć kąpiel, radzę pójść do łazienki. Dziękuję. Wiesz już coś, Holmesie? Niemal wszystko. No Boga, jesteś... Genialny, ja wiem. Wiem również, że Miss Brown grozi śmierć przez uduszenie żółtą bądź beżową skarpetką. A skąd wiesz? Z listu, który przed chwilą czytałem. A tak, rzeczywiście. Na podstawie tego listu dedukuję również, że jego nadawca posiada maszynę do pisania z charakterystyczną czcionką. A bo na takiej maszynie napisał list, tak? Nie, ponieważ list napisał ręcznie. Nie rozumiem. No ktoś, kto ma maszynę, pisze na niej. A jeśli nasz hrabia N napisał ręcznie, o czym to świadczy? Że nie ma maszyny. Nie, że maszyna, którą posiada, ma tak charakterystyczną czcionkę, że natychmiast by go zdradziła. A jeśli on po prostu nie ma maszyny? W takim razie powinien natychmiast kupić. To szalona oszczędność czasu. Czy mogę włożyć ten czerwony szlafrok, bo swojego zapomniałam? Oczywiście. Nie rozumiem, jak można przyjść do kogoś bez szlafroka. No, na wszelki wypadek powiesiłem w łazience gościnny. Na Boga, to pani? No, oczywiście. A dlaczego? No, pani rzeczywiście powinna chodzić tylko w czerwonym. Ładnemu we wszystkim ładnie. Ale w czerwonym jest pani cudowna, Miss Brown. Chwileczkę. Już wiem. Co? Wszystko, może nawet więcej. Watsonie, mój szlafrok, szalik i koń. Ale czy zmieścimy się we troje na jednym koniu? Ty zostaniesz z panią, pojadę sam. Miss Brown, może pani być spokojna, wracam za kwadrans. Myśli pan, że naprawdę mogę już być spokojna. Ale oczywiście. Proszę pani, na 3974 spraw, którymi zajmował się mój przyjaciel, co najmniej 5000 zakończyło się jego sukcesem. Aha, to znaczy, że odniósł więcej sukcesów niż miał spraw. No, oczywiście. Dla Holmesa nie ma rzeczy niemożliwych. To geniusz. Nie, to tentent. Konia zresztą. Czyżby już wrócił? Bardzo możliwe. Kiedy mu się śpieszy, zsiada z konia i sam galopuje. Jestem? No, wszystko w porządku. No, nie wiem, jak panu dziękować. Drobiazg, najważniejsze, że udało mi się... To znaczy? To znaczy, udało mi się zdobyć czerwoną skarpetkę. Proszę, oto ona. Ale... No, proszę mi nie dziękować, Miss Brown. To naprawdę drobiazg. Rozliczne, na zdrowie psychiczne, na podróż przez Azję, czy inną okazję, na młodsze rywalki, twój oręż do walki, na zgubę sąsiadek, na wszelki wypadek nie zginie w tłumie, kto umie odnaleźć siebie w kostiumie. Lecz nie dobieraj do wieku, a raczej wiekowi na przekór. I póki życie trwa, bierz z niego co się da. Oje, bierz co się da. A po pogrzebie niech martwią się za ciebie. Na siłę, gdy w pasie już ciut wiele ma się, na pomoc kobiecie, no jestem nią przecie. Na wdzięczność z siebie nie zginie w tłumie, kto umie odnaleźć siebie w kostiumie. Lecz nie dobieraj do wieku, a raczej wiekowi na przekór. I póki życie trwa, bierz z niego co się da. Martwię się za ciebie. Nie zginie w tłumie, kto umie odnaleźć siebie w kostiumie. Nie, nie, nie zginie w tłumie, kto umie odnaleźć siebie w kostiumie.